Лявон – дрессировщик. Дик – умею курить. Дик – лекар. Сярод службовых і сяброўскіх даручэнняў, якія былі на абавязку Дзіка ў нашай сям'і, далёка не ўсе былі прыемныя яму. Але ён выконваў. Трэба было толькі ласкава звярнуцца, сказаць «прашу». А калі гэта не дапаможа, дык дадаць яшчэ ласкавей. «Вельмі прашу». І сабака уважаў просьбу. Абавязак ёсць абавязак, які б не цяжкі ён быў для выканання. Прыемна, скажам, кінуцца з разгону ў рэчку і плысці, каб хвост калыхаўся над вадою, як ветразь. Але асалода кінуцца ў рачную прахалоду адкрылася яму не адразу. А першае купанне здалося нават страшнаватым. Неяк улетку мы паехалі на возера, ледзь не цэлым дваром, колькі ўлезла ў рэдакцыйную палутарку. На беразе, не марудзячы, параспраналіся і боўталіся ў ваду адно перад другім, каб як мага хутчэй выбрацца на глыбокае. Дзік, шчанюк да года, быў ашаломлены. «Як можна? Што вы робіце?» Ён бегаў па беразе, стараўся стаць кожнаму насупраць, не пускаў і гаўкаў, папярэджваючы: «Гэта ж небяспечна!» Нарэшце, пабачыўшы, што гаўканнем бяды не адхіліш, наважыў ратаваць неразумных дзівакоў. Ускочыў у ваду і спалохаўся. Лапы не дасталі дна. Але тут жа, паводле няпісаных законаў, выпрацаваных ягонымі продкамі, паплыў і сам. Што ж, калі так, трэба выганяць іх адсюль. Падплыў да гаспадыні, хапаў за рукі, за купальнік цягнуў на бераг. Яна сказала: «Дурань!» і адмахнулася. Не даўся ратавацца і гаспадар. Алік быў, зрабіў рух вылезці і перадумаў. Канец марным намаганням ратавальніка паклаў Лявон. «Без карысці старайся, Дзік, хутка не вылезуць», — сказаў ён, палашчыўшы сабаку. «Зараз будзе і табе занятак». Знайшоў выгладжаны хвалямі сухі сук і, даўшы Дзіку панюхаць, шпурглянуў яго метраў за 5 над купальшчыкамі. «Плыві і нясі сюды!» Дзік паглядзеў на сур'ёзны твар выпадковага дрэсіроўшчыка і зразумеў. Сук быў дастаўлены Лявону, а той, няўдзячны, зашпурнуў яго яшчэ далей. І гэта заданне было адолена. Выпрабаваць Дзіка ў новым умельстве захацелася ўсім. І ён без перадыху плаваў і прыносіў, што не закідвалася ў ваду. Гэта была першая ў ягоным жыцці падноска. З таго часу, калі здаралася апынуцца пры вадзе, Дзік заглядаў у вочы, прасіў, здавалася: «Пашлі мяне па што? Добра сплаваю». З'яўленне ў хаце доктара заўсёды трывожыла Дзіка. Ён запомніў, што аднойчы пасля такіх адведзін гаспадар знік ледзь не на 2 тыдні за бальнічнымі дзвярыма. Часамі дактары змушалі яго не ўставаць з ложка, а гэта пазбаўляла прыемнасці пабегчы з ім за горад, пайгосыць на шмызніках і пагрэбціся на пожнях, дзе ў свежых норках унюхваліся краты і мышы. Яшчэ больш не любіў лячыцца сам. Калі яго прыводзілі на чарговы агляд у ветэрынарную лячэбніцу, сабака упіраўся ўсімі 4, не хацеў заходзіць у памяшканне. Яму рабілі выключэнне, аглядалі на дварэ. А прыняць адно лякарства не мог угаварыць ні фельчар у злінялай гімнасцёрцы, вельмі умелы ў абыходжанні з жывёламі чалавек, не ўпрасіў і гаспадар. «Бярыце дамоў, Можа, як і шукаеце, падмяшаеце ў страву, сказаў, даючы бутэлішку з лекамі, фельчар. Дома таксама не дайшлі да добрай згоды. Ад поліўкі з падмешанымі лекамі сабака пагардліва адвярнуўся. Не дапамагла і просьба. «Еш, кажу табе!» Сабака стаяў над міскай, не нахіляючы главы, непахісны ў прынятым рашэнні. Пад вечар гаспадыня надумалася. «Буду прасіць. Быць не можа. Паслухае». Выліла рэшту лекаў у кубак, паклікала сабаку, прылашчыла. «Выпі, дзічок, прашу». Сабака не зварухнуўся, схаваў морду ў мяне пад пінжаком. «Вельмі прашу, сабачка, глыні, і ўсё». Давялося расчапіць моцна стуленую пашчу, тым часам просьбы рабіліся ўсё больш ласкавыя. «Вельмі прашу, зрабі гэта, чуеш?» Я паклаў у пашчу руку, каб выпадкам не стулілася. Гаспадыня нахіліла шклянку з лекамі, стала ліць. Сабака заплюшчыў вочы і глынуў поўную шклянку касторкі. Далі хутчэй на заедку кавалачак каўбасы, сабака прыняў, але пазіраў на нас з дакорам. «А вы самі каштавалі калі-небудзь такую брыду?» – гаварыў яго позірк. «Каб паспыталі хоць раз, дык не змушалі б на гэта вашага сябра». Так, добра папрасіўшы, ад яго можна было чакаць, якой захочаш паслугі. Часамі госці, заседзіўшыся, многа і густа курылі. Гаспадыня спляскавала рукамі, адчыняла форткі. «Божухна, колькі курцоў у нас сёння!» Зачуўшы гэтыя словы, дзік падаваўся куды-небудзь у зацішнейшы куток, каб не трапляць на вочы. «Чаму вы толькі нас з курцоў лічыце?» – звычайна пытаўся хто-небудзь з гасцей. «У вас жа і сваіх стае». «Вось ужо і хапае», – крыўдзілася Наташа. Яна набыла гэтую дрынную звычку, цяжка жывучы і чорную работу робячы пры немцах у час акупацыі горада. «Мяне можна было б і не лічыць». «Вы ж забылі, цёця Наташа, што і дзік курыць», – абзываўся наш заўсёдны госць Алік. Яму нецярплівілася пахваліцца перад прысутнымі майстэрствам нашага сабакі. Даводзілася даканчваць гульню. «А дзе гэта падзеўся наш мілы сабачка? Алік, ты не бачыў?» «Тут, тут!» Алік не хаваў задавальнення ад асалоды пачуць пахвалы свайму улюбёнцу. «Дзік, дзе ты? Ідзі сюды!» Сабака з'яўляецца на святло, але трымаецца ў мяне за плячыма. «Ідзі, ідзі, пакажыся!» Дзік набліжаецца вельмі неахвотна. «Дык колькі ў нас курцоў, дзік?» «Трое, трое!» Алік спляскавае далонькамі. «Вы, цёця Наташа і дзік!» «Дзік, гэта праўда?» Сабачая галава апускаецца да падлогі. «Калі праўда, дык вазьмі!» Сабака і глядзець не хоча на запрапанаваную папяросіну. «Дзічок, пакуры, зрабі мне ласку!» Сабака не змяняе паставы. «Трэба прасіць яшчэ!» «Пакуры, я вельмі прашу, хоць трошкі!» Сабака, здрыганувшыся, так яму агідна, ледзь-ледзь размыкае пашчэнкі і бярэ папяросу. Зараз жа задзірае галаву, каб усе бачылі, што ён сапраўды курэц. «Можа, табе запалку даць?» Дзік круціць галавою і плюе так, што гільзы з тытунем і мыштук разлятаюцца ў розныя бакі. Хвілінае засмучэнне мінаецца. Мы робім тур вальса, і на міравую ён атрымлівае самае смачнае – некалькі арэхаў. Акуратна раскусвае кожны і вычышчае языком лупінкі. тытунёвага дыму сабака гідзіўся здаўна. Неяк мы ўзялі яго ў дом адпачынку. Там яму можна было ўдосыць налётацца і нагаўкацца. Ідучы з намі на рэчку, ён уткнуўся ў куст, дзе кувала зязюля. Напалоханая няшчасніца выскачыла з-пад галіны і замест свайго абвыклага спеву забалбатала нешта несусветнае і непрыстойнае. Сабака аж прысеў ад здзіўлення. Так, лазячы па хмызняках, ён набраўся кляшчоў. Яны паўпіваліся ў вушы і чарнелі ў поўсці, як вялікія павукі. Лячыў яго ўсё той жа ветэрынар, прыпякаў паразітаў гарачым попелам з цыгарэты. Я трымаў яго за галаву, але дзік, відаць, не стрываў апёкаў і смуроду, вырваў зубамі з рук лекара цыгарэту і выплюнуў у куток. Тады Алік і парасказваў сваім сябрукам, нібыта дзік умее і нават любіць курыць. Аднаго разу нашаму сабаку давялося пабыць лекарам самому. Я вярнуўся дамоў даволі позна і быў здзіўлены. Дзік не падбег насустрач, нават не ўстаў з падсцілкі. Мусіць, штосьці здарылася, зноў ублытаўся ў нейкую гісторыю. Гаспадыня расказала, што нядаўна пайшла суседка. Жалілася, у яе хварэе сынок, дактары не могуць рады даць. Дык яна просіць даць вады з рота. У гэты забабон верыла і наша вёска. Калі каму нядужылася ад спалоху, дык бабулі раілі даць вады з рота таго, хто напалохаў. А што, хіба я гэта нарабіў? Ёсць каму. Гаспадыня не дагаварыла. Дзік неспакойна паводзіў вачыма па пакоі, сустрэў мой позірк і заўздыхаў. Высветлілася, што на тым тыдні хлопчык суседняга дома выйшаў ноччу на ганак і ў адной кашульцы стаяў, загледзеўся на буйныя пад восень зоры. І раптам да яго падбегла задыханая страхапудзіла з высунутым языком і пацягнула ў сябе паветра. Дзіця з крыкам кінулася ў дом. З таго часу кепска спіць, худнее. Вось і ўспомнілі пра народныя сродкі. Думаюць на нашага дзіка. Напэўна, ён варочаўся сваіх вандровак. Не будзем больш выпускаць ноччу аднаго. Алік і Лявон былі ў нас, як і заўсёды, у складаных выпадках. Уважліва слухалі, што мы ўспаміналі наконт народных прыкмет, павер'яў. Гарадскія хлапчукі, яны і чутам не чулі пра варажбу, замовы, як лячылі ад сурокаў, падзіву, зубнога болю. Ад пярэпалаху вызваляліся па-рознаму. Выкачвалі, гэта значыць, моцна разміналі кулакамі цела хвораму, асабліва жывот. Качалі яго з боку на бок, паклаўшы на тапчане. І вылівалі. Чалавека змушалі многа вады піць, ды некалі разоў на дзень аблівалі голага. Яшчэ білі, нечакана для хворага, гаршчок ці збанок, каб напужаць хваробу, і яна уцякла. Давалі і вады з рота напалохаўшага. Лявон паставіўся да пачутага разважліва і як практычны чалавек пачаў дазнавацца. «А як вы возьмеце вады з рота у сабакі?» «Я не ўпэўнены, што гэта трэба рабіць». «А па-мойму, трэба. Людзі вераць, можа, і станецца па-іхняму». «Так, але ж дзік сабака, у яго могуць быць рабакі ці іншае што». «Ну, ваш лекар чысты», – усміхнуўся Лявон. «Можа, у лячэбніцы праверыць?» – запытаўся Алік. У яго, відаць, выспеў план. «Дзіка трэба любіць, а не баяцца. Я прывяду да вас таго грышку. Яны падружацца, і ўсё мінецца». Так і зрабілі. звадзілі дзіка да ветэрынараў, зрабілі яму пазачарговую лазню і прамылі пашчу марганцоўкаю. У чысты паўмісачак паклалі некалькі ледзянцоў і залілі свежай вадою. Дзік ахвотна павыцягваў улюбёны прысмак і такім чынам падрыхтаваў лекі для хворага. Той прыбег разам з Алікам. Перш адхіснуўся ад сабакі, але, убачыўшы яго прыязную усмешку, гэтак дзік заўсёды дзякаваў за салодкае, засміхаўся і сам. Хлопчык і праўда выглядаў кепскавата. Бледненькі тварык, сінцы ад бяссоння. Аднак ён на вачах весялеў, таксама як і Алік, смела гладзіў сабаку, паціскаў яму лапу. Алік збегаў на кухню і прынёс паўмісак з лекамі. «Твая мама прасіла», – звярнуўся ён да Грышкі, – «даць табе дзікавай вады. Будзеш піць?» Той у знак згоды кіўнуў галавою. «Тады я пачну». Алік адважна нахіліў да вуснаў паўмісак і зрабіў ніштаваны глыток. «На!» Грышка сірбануў болей, вярнуў пасудак Аліку. «І ты!» Так і распілі яны, чаргуючыся, усю тую цудадзейную мікстуру. Гулялі ў нас, пакуль не з'явілася маці клікаць на абед. Пра Грышкаву нядужасць хутка і думаць забыліся. Ён стаў нашым частым наведвальнікам. А пілі хлапчукі зусім не тую ваду. Алік прынёс другі такі паўмісачак. Яго падрыхтавалі на всякі выпадак і паставілі поруч з Дзікавым. Паблытаў хлопчык, ці зрабіў знарок, нашто высвятляць? Грышка правіўся, вера ў мацунак народнага сродку дапамагла. Як дапамагла нашым дзядам і прадзедам з курных хацін, калі не мелі яны другога спосабу лячыць душу і цела, апрача веры у лекара, у зямлю, у свае дужыя рукі. Як дапамагае і нам хадзіць, думаць, старацца ямчэй рабіць і сабе, і людзям.